אותם אזכור. חלפו שנים בלב אשמור, היו ימים לא מתוקים שמזכירים לי את החיים. הייתה אחת והיא איננה, בלב אשמור אור עיניה. הייתה אחת לא מתוקה שבזוג עיניה אותי קשה. כל העולם שוב בורע, מלא אור ובזורע. כל העולם שוב בורע, מלא אור ובזורע. אזכור אותך ילדונת ובליבי ישבנו בגנים מפובקים ואוהבים על הערים הגאיות בזרועותייך הרכות. אהובתי נמאס להיות זאת, הביני אני כל כך כל כך בודד, נא זכרי לי. אהובתי נמאס להיות זאת, הביני אני כל כך כל כך בודד, נא זכרי לי. שלום שלום לך אהובה, שלום שלום לך רחוקה, שלום שלום לך אהובה.